Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh, Olix, DJ Young, I like you! Yo, hello, hello, party people! Joi noapte, dacă e joi, e weekend la noi! Salutare, salutare, bine v-am regăsit! Petrecem așadar începând de acum, dăm startul weekendului cu mega piese, mega hituri mixate la Kiss Kiss in a Mix! Hello, Mr. Olix! Salutare, salutare, DJ Young și salutare tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Kiss FM și celor care sunt online pe facebook.com/KissFM România! Nadia Lee Rapture, prima piesă de astăzi din mix! Imediat ne întâlnim cu Mad Heart, Call Me Lover! DJ Young, Jason Remix și simplu cu Alex vin cu Convict. Hai cu mixuri, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, start the party. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time we'll be right back. I'm a copy. chiar acum mesaje primele mesaje primite de la voi la 0722 20 60 20. Hello, sunt Valentin din Bistrița și vreau să un dedichez pentru toți chisomanii. Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. Vreau și eu o dedicație pentru logonicul meu Andrei cu mesajul te iubesc mult, semnează Sorana. Aș dori și eu un dedichez pentru toți studenții din România cu mesajul hai să treacă cu bine și sesiunea asta, Răzvan din Iași. Bună seara, Chis, aș dori și eu un dedichez pentru Marius care cu siguranță vă ascultă. Sunteți cei mai tari, semnează Diana din Călăraș. Dacă tot vorbeam de examene și așa mai departe, vă spunem tradiționalul, multă baftă! În stresiune cu examene, teze și așa mai departe, examinări, multă, multă baftă să aveți o vară cât se poate de liniștită. Deepside DJs chiar acum, Never Be Alone, Waka Waka, varianta David Guetta Remix, și ne întâlnim și cu Andreea Bănică, Sexy DJang și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! DJ Young Remix! Never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Olex. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Keep you. no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Sabina, mira, sangre de igual, porque esto es África. Monica, am ascultat un remix DJ Young și Aisa pentru Sexy. Podcastul Kiss Kiss in a Mix este updatat, este la zi, este cât se poate de actualizat pentru fanii, pentru kissomanii care vor să aibă colecția completă. Intrați pe kissfm.ro/KKM. Ascultați și descărcați de acolo înregistrările emisiunilor Kiss Kiss in a Mix de până acum. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre pe ovidiustunescu.ro și pe olix.ro. Toate lansările, premierele, artiștii invitați și alte articole, desigur, în plus, sunt pe blogurile noastre. Rihanna vine chiar acum cu remix foarte tare pentru California King Bear, Roxana Nemes, Just Sex și Sean Paul, Press It Up. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Set up.

Petrecere maximă la Kiss Kiss in the Mix. Și apropo de petrecere, ziceam că o să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend cu petrecerile Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix Party începe în această seară în Iași. Ne întâlnim în Master Pub, cel mai mare pub din Iași, în dealul Copoului, la o petrecere studențească. DJ Young la butoanele, sigur. Iar sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă în Satu Mare, la Chevrolet Drag Racing 2011, pe scenă, în aer liber, în timp ce partidul Kiss FM are ediția cu numărul 184. Vineri ne vedem în Black Ball Club din Brăila. Pentru prima dată suntem la Brăila, Olic și Dan Fințescu. Iar sâmbătă, Club Ice Cube din Breaza. Ne vedem acolo și transmitem live pe Kiss FM cu colega noastră Andreea Berghia în studio. Nebunie maximă tot weekendul, petreceri ce poartă sigla Kiss FM. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat cu încă 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Hello, hello, party people! Începem chiar la acest moment a doua oră de mix de astăzi. DJ Young și Olix. Hello, Mr. Olix again! Hello, hello, DJ Young again! Salutare, salutare tuturor celor care sunt în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Sasha Lopez este primul pe ora aceasta. All my people! O să ne întâlnim și cu Red Code, Love in Dubai, DJ Young Chaser remix. Și Adele vine cu varianta Esquire and Offbeat remix. Un remix foarte, foarte tare pentru această piesă. O să-l tot auziți începând de astăzi la Kiss Kiss Remix. De fapt, de ieri cred că l-am pus prima dată, dacă mi-aduc eu bine aminte. Avem și dedichisurile voastre, o să le citim în câteva minute și le așteptăm la 0722 206020 și pe facebook.com/kissfmromania. Dacă e joi, e weekend la noi! Mega petrecere! Astăzi Olix la butoane. DJ Ang și Olix încă o dată vă salută și vă doresc eu tuturor celor care sunt în sesiune, care au examene, care au bacalaureat, tradiționalul, multă baftă! The best. He wants to see your body move. Put him up, put him up. I wanna love you, la la la. I wanna love you, Adele, Someone Like You, un super remix la Kiss Kiss in a Mix. Momentul pentru dedicații 0722 20 60 20. Aș dori și eu o dedicație pentru colega mea de cameră cu mesajul: spor la învățat și baftă mâine la examen. Semnează Olivia. Salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru toate fetele de la mine din liceu cu mesajul: de astăzi sunt liber. Horia din Slatina, bravo. Aș dori și eu o piesă pentru sora mea, Narcisa, cu mesajul: abia aștept să ne revedem în vacanță. Semnează Andreea. Oh, nasoala asta cu distanțele așa. Hello Kiss Kiss in a Mix, vreau să-i transmit verișoarei mele prin intermediul vostru un dulce la mulți ani. Mulțumesc Rodica din Tulcea. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Deja se aude o piesă foarte, foarte tare. Sunt sigur că ați recunoscut-o. Alessia vine chiar acum. Find me, ale, ale. Imediat Deep Side DJs, Hold You, o piesă mai veche. Și o să ne întâlnim și cu Adrian Senna și Beverly Brown, remixul DJ Young Shaysa pentru I Can Live Without You. Super piese, super mixuri la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Find me, alle, alle. And when you find me, you can join me, alle, alle. I mean your dreams, but you can hear me, alle. candles in town when I should love you. You are my sun where there's no light to make it rise, yeah, right. Without You, Adrian Sână și Beverly Brown, remixul DJ Young și Aisa. Continuăm cele 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic, 40 de minute de mix, desigur, și până atunci, până să continuăm cu următoarea piesă să vără, spre podcastul Kiss Kiss Remix, i-a datat încă de aseară, este la zi, așadar, îl găsiți pe kissfm.ro/KKM. Este un podcast cu emisiunile puse de noi la zi acolo pentru colecționari, pentru kissomanii răiți care vor să aibă toate edițiile de Kiss Kiss in the Mix, să le asculte sau să le downloadeze, amândouă sunt desigur gratuite. De asemenea, intrați pe blogurile noastre, trebuie să ni le promovăm, bineînțeles, olix.ro și ovidiustănescu.ro, toate lansările, premierele, artiștii, invitații, relatările, filmulețele, pozele din studioul Kiss FM, precum și o serie de alte articole, le găsiți pe blogurile noastre. Da, vă lanci ca bum chiar acum! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! 40 de minute non-stop mix! Kiss Kiss in the Mix! Lips are fighting, those are falling, are falling, are falling. Thank you.

Yo, hello, hello, party people! Continuăm nebunia la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, weekend la noi! Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. O piesă foarte, foarte tare chiar acum. O știți cu siguranță și deja înnebunește pe toată lumea. Danza Guduro, piesa de în colana sonoră a filmului Fast and Furious. Asta ultimul, 5 sau nu știu care este. Al 16-lea, desigur. Nick Camarera și Mike Diamonds, Kalia imediat. Și una care încă merge de radio este piesa care se aude de aproape un an la radio. Kobe Perez, Some Love. Super hitul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro. deep down. יש בך נשמה, גם כשעצמך. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה. את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשעצמך. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Dacă e joi, e weekend la noi și începem petrecerile chiar de această seară. Imediat după emisiune, DJ Young zboară la Iași, unde avem Kiss Kiss in the Mix Party în Master Pub, cel mai mare pub din Iași, în dealul Popoului. Facem acolo o super petrecere studențească. Iar sâmbătă ne întâlnim la Chevrolet Drag Racing în Satu Mare, pe scenă, în aer liber. Partidul Kiss FM, pe de altă parte, în acest weekend vă dă întâlnire vineri în Black Ball Club. Suntem pentru prima dată la Brila, iar sâmbătă suntem în Club Ice Cube din Braza, Olic și Dan Fințescu vor fi acolo, în direct pe Kiss FM, cu colega noastră, Andreea Berghia, în studio. Nebunie maximă în weekend, party-uri ce poate zic la Kiss FM. Facem o mică pauză acum, după care vine piesa Non-House. Cea mai vreo muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss in the Mix. salutare, începem o nouă oră de mix, mai exact ultima oră de mix sau ora nouă de mix. Adică 50 de minute de mix, netrup de reclame, încep chiar acum cu Laura, No More Tears. Vine imediat Bianca, I Wanna Feel, LLP Remix. Și Fly Project cu Ana Moga, Goodbye, varianta DJ Young și Aisa Remix. Dacă e joi, yeah, weekend la noi! Mega petrecere în studioul Kiss FM, așa cum se întâmplă în fiecare seară, timp de 3 ore cu DJ Young și Olix. Ciao, mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! I feel like I am falling, 'cause you set me up last night. Didn't know that I was so blind. I just wanna cry. And I left you, I forgot you. Wanna feel alive tonight. No more tears when you tell me a lie. No more tears when I look into your eyes. No more tears, I don't wanna know why. Schenico. Sabes que digo Esquerico. Remixul DJ Anxelisa pentru Goodbye. Dedicați chiar acum 0722 20 60 20. Salutare, vreau să-i transmit lui DJ Anx că tot Iașiul îl așteaptă să petreacă alături de el. Semnează Diana. Da, ne vedem acolo în Master Pub în câteva ore. Salut Ovidiu, salut Olix. Vreau și eu un dedichis pentru toți jucătorii de poker din camera 302. Mersi, semnează Cosmin. Vreau și eu Mateo și Limur, champion. Sunteți cei mai tari, mersi, zice Dorin din Craiova. Bună seara DJ Anx și Olix. Vreau și eu Smiley, Dream Girl pentru iubita mea Lidia. Știu că îi place foarte mult piesa, mulțumesc Alexandru, semnează. Încercăm să punem un remix puțin mai colo, dacă mai avem timp. Până atunci, DJ Project și Giulia, mi-e dor de noi. DJ Robert Georgescu și Lara, Beside You. Și o să avem pentru voi Far Place, Out of Time, o piesă foarte, foarte tare. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix, super petrecere. Dacă e joi, e weekend la noi. Și mâine, dacă e vineri, e weekend de ieri. Adică de astăzi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Doar pe tale îmi scade căzute tocate. Îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești doar? Nu mai FM. I wanna get beside ya. I wanna Kiss FM. I wanna get beside ya. to my arms, right where you belong. There's a place for us, there's a dream of you. Music lifts me up, are you dreaming too? I'm running out of time. Cea mai nouă piesă, Out of Time, se cheamă, sună chiar foarte, foarte bine. Are așa un sound de vară, mai exact de seriile romantice de vară. E timpul să vă spunem din nou despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. I-a datat, e la zi pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați, amândouă sunt gratuite, să aveți colecția Kiss Kiss in the Mix completă. Intrați și pe blogurile noastre pentru articole foarte, foarte interesante, lansări, poze, piese, toate se găsesc pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Îi salutăm și pe cei de pe Facebook, de pe wall-ul Kiss FM, pe facebook.com/kissfmromania. Continuăm mixul din această seară cu Jennifer Lopez, On The Floor. Imediat provincialii, Lay Lay, varianta DJ Young și Aisa Remix. Și Anna vine cu Tell Me Why. Super piese, super hituri, super petrecere ca în fiecare seară pentru toți chisomanii, pentru toți party people care ne ascultă. Iar chiar acum încercăm prin acest mix, prin această nebunie care se întâmplă aici seara la radio, să vă transmitem starea de weekend. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Let me introduce you to my party people in the club.

obsesión, yo pienso solo en ti. Ley, la guitarra mi canción, eres tú mi religión, te pido vuelta a mí. Ley, la guitarra mi pasión, mi divina obsesión, yo pienso solo en ti. Ley, la guitarra mi canción, eres tú mi religión, te pido vuelta a mí. We'll be right back. Kiss Remix. Înainte de ultimele trei piese ale serii, ne ocupăm din nou de mesajele primite de la voi. Sunt Ioana din Constanța și abia aștept să înceapă Summer Kiss-ul. Sunteți cei mai tari. Da, Ioana, cu mare drag ne vedem acolo. De la 1 iulie suntem toată vara la mare. Până în septembrie transmitem din Mamaia și din Constanța. Două studiouri pe plajă. În Mamaia avem echipa Dan Fințescu și Alice împreună cu Andreea Berghia și Andreea Remețan. Iar în Costinești, da, avem Summer Kiss Kiss Remix, desigur, cu DJ Young și Olix Plus. Foarte, foarte mulți invitați în această vară. Continuăm cu Derichisurile. Bună seara, băiți, aș dori și eu un Derichis pentru toți cei care mă cunosc și pentru voi. Sunt așa mai tari, Cornel din Fundeni. Hello Kiss, vreau pentru toți prietenii mei Puia Vestul Sălbatic, în special pentru Mihai cu mesajul mai ușor cu berea, semnează Valentin, ocazia cu care îi spunem lui Puia că îl așteptăm cu un remix la această piesă să-l lanseze la Kiss Kiss in the Mix. Hai repede! Ultimele trei piese ale serii, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! an a fost luni seara la Kiss Kiss in the Mix. Foarte, foarte drăguță și frumoasă această domnișoară. Sigur că da, la fel ca și piesele pe care le interpretează, care au rupt lumea în două. Și când spunem lume, ne referim la Europa, America și chiar Australia, unde au ajuns Saxo Beat și noului single Get Back ASAP. Gata, seara frumoasă vă dorim. Mr. Boba vine cu voi și stă până la 2 dimineața la Kiss in the Night, imediat după 10. Ne trim mâine seară pe început de weekend la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e vineri, e weekend de ieri. O să spunem mâine seară DJ Young și Olix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.